Stoparczyk i Stanisław Tym, bohater jej książki. Tym, człowiek szczery na 3 litery. Z której wybrane rozdziały przeczyta Dominika Kluźniak. Piękny mężczyzna bez wieku, który miał coś dziecięcego w twarzy. Ty wiesz, co my robimy tym misiem? My otwieramy oczy niedowiarkom. A naszym gościem będzie Artur Andrus. Dzisiaj po 19:00. Barbara Marcinik, zapraszam. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Autopromocja. Dziękuję, Zosiu, za zaproszenie do rezydencji w Trójce. Bardzo proszę. Słuchacze zapewne znają nasze głosy, ale naszych gustów mogą nie znać. No mam nadzieję, że cię zaskoczę, a i siebie może też. No to nie mogę się doczekać. Wybory muzyczne Agaty Passent w rezydencji w niedzielę między 15 a 17. Zofia Sylwin i Agata Passent. Autopromocja. Ranny wzmacniacz. Dzień dobry, w programie trzecim Polskiego Radia. Witam Państwa, Grzegorz Hoffman. Dziś i jutro w rannym wzmacniaczu będziemy wspominali artystów, którzy odeszli w tym roku. Zaczynamy, a właściwie już zaczęliśmy, od Ricka Derringera, gitarzysty i wokalisty związanego przede wszystkim z braćmi Winterami. Edgarem Winterem w głównej mierze. Rick Derringer był, tak jak już wspomniałem, i gitarzystą, ale także wokalistą w zespole tego artysty. Poza tym nagrywał również solo z własnym zespołem Derringer. Natomiast ja sięgnąłem po jego największe przeboje komercyjne, konkretnie utwory z początku kariery Derringera, które zrealizował jako członek zespołu The McCoys. Pierwszy z tych przebojów już za nami, Hang On Sloopy. Pierwsze miejsce na amerykańskiej liście przebojów w latach 60., w połowie lat 60. I teraz jeszcze jeden fragment w wykonaniu Ricka Derringera i grupy The McCoys, też standard Fever. So hard to bear. You give me fever. You give me fever when you kiss me. Fever when you hold me tight. You give me fever. Fever in the morning. Fever all through the night. Sun lights up the daytime. Moon lights up the night. When you call my name, 'cause I know you're gonna treat me right. You give me fever. You give me fever when you kiss me. Fever when you hold me tight. You give me fever. Fever in the morning. Fever all through the night. Everybody's got the fever, that is something you all know. Fever isn't such a new thing, fever started long time ago. You give me fever, baby, turn on your love light. Yeah, yeah, let it shine on me. My bags are packed, I'm ready to go. I'm standing here outside your door. I hate to wake you up to say goodbye, but the dawn is breaking, it's early morn. Taxi's waiting, he's blowing his horn. Already I'm so lonesome I could cry. So kiss me and smile for me. Tell me that you'll wait for me. Hold me like you'll never let me go. I'm leaving on a jet plane. I don't know when I'll be back again. Oh babe, I hate to go. There's so many times I've let you down. So many times I've played around. I tell you now, they don't mean a thing. Every place I go, I think of you. Every song I sing for you. When I come back, I'll wear your wedding ring. So kiss me and smile for me. Tell me that you'll wait for me. hold me like you'll never let me go. I'm a leaving on a jet plane. I don't know when I'll be back again. Oh, babe, I hate to go. Now the time has come to leave you. One more time, let me kiss you. Then close your eyes, I'll be on my way. Dream about the days to come when I won't have to leave alone. About the time I won't have to say, kiss me and smile for me. Tell me that you'll wait for me. Hold me like you'll never let me go. Again. Oh, babe, I hate to go. Puff the magic dragon lived by the sea and frolicked in the autumn mist in a land called Hanalei. Little Jackie Paper loved that rascal Puff and brought him strings and sealing wax and other fancy stuff. Oh, Puff the magic dragon lived by the sea and frolicked in the autumn mist in a land called Hanalei. Puff the magic dragon lived by the sea and frolicked in the autumn mist in a land called Hanalei. Together they would travel on a boat with billowed sail. Jackie kept a lookout perched on Puff's gigantic tail. Noble kings and princes would bow whene'er they came. Pirate ships would lower their flags when Puff roared out his name. Oh, Puff the magic dragon lived by the sea and frolicked in the autumn mist in a land called Hanalei. Puff the magic dragon lived by the sea and frolicked in the autumn mist in a land called Hanalei. A dragon lives forever, but not so little boys. Painted wings and giant's rings make way for other toys. One gray night it happened, Jackie Paper came no more. And Puff that mighty dragon, he ceased his fearless roar. His head was bent in sorrow, green scales fell like rain. Puff no longer went to play along the cherry lane. Without his lifelong friend, Puff could not be brave. So Puff that mighty dragon sadly slipped into his cave. Oh, Puff the magic dragon lived by the sea and frolicked in the autumn mist in a land called Hanalei. Puff the magic dragon lived by the sea and frolicked in the autumn mist in a land called Hanalei. Słuchaliśmy grupy folkowej Peter, Paul and Mary. Nowojorskie trio, które największe sukcesy odnosiło w lat 60., a jednym z członków był Peter Yarrow, który zmarł w styczniu bieżącego roku. Peter Yarrow był współkompozytorem utworu, który przed chwilą wybrzmiał, Puff the Magic Dragon. Drugie miejsce na liście przebojów w Stanach Zjednoczonych, a wcześniej jeszcze większy przebój, bo z pierwszego miejsca tejże listy Living on a Jet Plane. Kompozycja bardzo dużej gwiazdy, jeśli chodzi o country, country rock w Stanach Zjednoczonych, Johna Denvera. Za chwilę trzy razy grupa The Beach Boys, a to dlatego, że w tym roku odszedł Brian Wilson. Serce i mózg, bardziej chyba serce grupy The Beach Boys, odpowiedzialne za większość kompozycji, także tekstów zespołu. I za chwilę The Beach Boys trzykrotnie. God Only Knows, Don't Worry Baby i Surf's Up. Love you, but long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. If you should ever leave me, well, life would still go on, believe me. The world could show nothing to me, so what good would living do me? God only knows what I'd be without you. I'd be with. on, hand in hand, son, from the long walk to a handsome man in the dark. A blind class aristocracy, back through the opera glass, you see, appeared in the pendulum throng. God Only Knows, Don't Worry Baby, Surf's Up. To była grupa The Beach Boys. Teraz ze Stanów Zjednoczonych przeniesiemy się do Wielkiej Brytanii i posłuchamy urodzonej w Londynie Marianne Faithfull, wokalistki, także aktorki. Za chwilę trzy piosenki w jej wykonaniu. Zaczniemy od największego przeboju tej artystki, As Tears Go By. Till the world turns. hurry, and the room went spinning round. At the age of 37, she realized she'd never ride through Paris in a sports car with the warm wind in her head. So she let the phone off to work, and the kids were off to school, and there were oh so many ways for her to spend a day. She could clean the house for hours, or rearrange the flowers, or run naked through the shady street, screaming all the way. She realized she'd never ride through Paris in a sports car with the warm wind in her head. So she let the phone keep ringing as she sat there softly singing. She climbed when all the laughter grew too loud. Then she bowed and cursed to the man who reached and offered her his hand. And he led her down to the long white car that waited past the The Ballad of Lucy Jordan, wcześniej It's All Over Now, Baby Blue, a na początku As Tears Go By, śpiewała Marianne Faithfull. Teraz znowu artysta amerykański, który także zmarł w tym roku, Roy Ayers. Mistrz jazz funku, także neo soulu, artysta, który przede wszystkim był świetnym kompozytorem, a także wibrafonistą, potroszę też producentem. Za chwilę trzy utwory w jego wykonaniu, a zaczniemy od tego najbardziej rozpoznawalnego, nagranego jeszcze z zespołem Roy Ayers, Ubiquity. Everybody Loves the Sunshine. Sunshine, ooh, ooh, ooh, sunshine, yeah.

Autopromocja. Byli dla nas ważni. Zmieniali nasze życie na lepsze. Czerpaliśmy z ich mądrości, dowcipu, talentu. W ostatnim roku pożegnaliśmy m.in. profesora Adama Strzembosza, Mariana Turskiego, Joannę Kołaczkowską, Stanisława Tyma, Stanisława Sojkę i Katarzynę Stoparczyk. Do dziś trudno nam uwierzyć, że nie ma jej już z nami, nie tylko w Zespole Trójki. To się już stało, ale być może nadal się dzieje. Do usłyszenia. Katarzyna Stoparczyk. Do usłyszenia. Będziemy ich, was, wspominać dziś przez cały dzień. Monika Gosławska, Ewa Lipowicz, Barbara Marcinik i Piotr Metz. Autopromocja. Za nami trzy przeboje w wykonaniu grupy Sly and the Family Stone. If You Want Me to Stay, Family Affair i Thank You. Te dwa ostatnie dotarły na sam szczyt listy przebojów w Stanach Zjednoczonych. Sly Stone odszedł w tym roku mistrz muzyki soul i funk. Teraz z kolei Roberta Flack, mistrzyni R&B i soulu. Za chwilę trzy piosenki w jej wykonaniu. Zaczniemy od wielkiego przeboju amerykańskiego, choć nie tylko, roku 1972, The First Time I Ever Saw Your Face.